Sevgili devam et. Kadarlar koşturursun beşi beşi doğru. Lan geri karşına söylenen özen artık tavsiye. Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, rugăciune prea curată mai și sare, ale celui întru Sfinți pentru nostru, eu am vrătat Patriarca din gradului, ale Sfântul Apostol Ierodion și împreună cu dânsă care pomenire să vă șim și prin toate tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne miluiască noi ca un bun și viitor de oameni. Amin. Hristos a înviat. Nu ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm și în gândirile și de a treia țin. Iată, fraților creștini, bucuria învierii Mântuitorului Iisus Hristos, că planează asupra întregii bisericii noastre de răsărit, planează asupra întregii omeniri, bucuria aceea pe care Mântuitorul Hristos a făcut-o întâi și întâi Maicii sale, ucenicilor săi, după aceea nouă tuturor, cu Sfânta sa înviere de morți. Când a zis că ce, cu moartea pe moarte a călcat și viață în celor morți a dăruit. Așa cum noi cu toții știm și fiind în biserică, în săptămâna trecută am mers cu toții pe muntele Golgota, unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos, părăsit de ucenici, părăsit de cei iubiți ai săi, dar nu părăsit și de Tatăl. A mers de bunăvoie ca să pătimească pentru noi oamenii, pentru mântuirea noastră. Acolo unde în grădina Ghețimanii împreună cu apostolii și mai ales de o parte de Sfinții Apostoli Petru, Ioan și Iacob, fratele lui, a mers în grădină să se roage ca să treacă de la Sfinția sa paharul patimilor. Căci ca un om, atunci s-a înfricoșat, arătând firea umană. S-a înfricoșat de moarte, dar Mântuitorul Hristos, prin dumnezeirea sa, a spus și dar ce pentru acest pahar am venit. Și a spus și părintele meu, pentru toate să se facă voia ta. I-a luat pe Sfinții Apostoli și le-a spus ce privegheați cu mine un ceas. I-a lăsat deoparte și a mers ca să se roage Să ruga lui Dumnezeu Tatăl cu lacrimi, asudând cu sudoare de sânge, pentru că păcatele întregii omeniri era atunci pe umerile Mântuitorului Hristos și erau foarte grele. Dacă stăm și considerăm în raport cu păcatele întregii omeniri valoarea sângelui lui Iisus Hristos, atunci trebuie să credem împreună cu Sfântul Grigore, cu Fondătorul de Dumnezeu, că o singură picătură a sângelui lui Hristos era de ajuns ca să spere păcatele întregii omeniri. Dar Domnul Hristos, pentru bunătatea Lui dumnezeiască, mesianică, nu o picătură de sânge de bunăvoie a vărsat pe altarul crucii, ci și chiar ultima picătură. Întorcându-se de la rugăciune, Domnul Hristos i-a găsit pe apostol dormind. Și a doua oară s-a întors la rugăciune și venind tot dormind i-a găsit și a treia oară venind de la rugăciune i-a găsit dormind, după care a zis lui Sfântul Petru: așa, Petru, ce o un ceas n-ai putut priveghea cu mine, ce privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osăptuitor, iar trupul neputincios. Iată, de atunci ne-a spus nouă tuturor și întregi omeniri că la orice pas și în orice moment și m-a ales la necazuri, la ispite, la grele cumpene, când dușmanii vin nechemați asupra noastră, noi atunci să alergăm la rugăciune, la priveghere. După cum am văzut și aseară, la privegherea Sfântului Apostol Toma, foarte puțini au fost. Să venim, fraților creștini, la privegheri, pentru că ele sunt acelea mai ales de miezul nopții. Sunt cele mai primite și mai valoroase înaintea lui Dumnezeu. După cum între metalul aurul e mai scump, între toate rugăciunile de zi și de noapte, privegherea de la miezul nopții, privegherile la Sfintele slujbe praznice împărătesc sunt mai de valoare. Deci iată că Mântuitorul Hristos, mergând de bunăvoie la patimă, cu toți atunci am zis că am fost pe muntele Calvar și ne-am îndurerat și ne-am proașternut la smerenia Mântuitorului Iisus Hristos, care a fost părăsit de Sfinții Apostoli și de ceilalți dragi ai Săi. Dar Mântuitorul Hristos, după ce a pătimit de bunăvoie și a dat Duhul pe Sfânta Cruce, în mâinile Părintelui Ceresc, când a zis, zice, Părinte, în mâinile Tale încredințez Duhul meu. A adormit de cruce și știm cu toții că s-a înmormântat în mormânt nou, mormântul lui Iisus Hristos, care și astăzi este cea mai doveditoare dovadă a învierii Sfinției Sale. Și astăzi este înconjurat de toată lumea și de toată slava cea cerească, unde de la patimile Fiului Hristos, de la înviere, în toți anii, se coboară Sfânta Lumină din cer trimisă de la Dumnezeu la Sfântul Mormânt. După cum și în anul acesta am fost încredințați, chiar la un sfert de oră după ce s-a făcut Sfânta Lumină la Sfântul Mormânt peste toți creștinii și biserica noastră de slăvitoare. Pentru că acolo fiind, te-a simțit un sofronă și Părintele Chiprian ne-a dat telefon și ne-a spus că a venit Sfânta Lumină din cer cea cerească, încă mai abundentă și mai multă decât în alți ani. Ne bucurăm de acest lucru, pentru că Darul Dumnezeu este cu noi și încă Domnul Hristos adeverează tuturor limbilor, tuturor necredincioșilor învierea Sa din morți. Iată, așa cum am zis, fraților creștini, căci Mântuitorul Hristos, învenind din mormânt, chiar atunci când Sfinții Apostoli se împrăștiase și se terminase totul, spunea, iată, în zadar sunt toate. Când dușmane de moartea lui Iisus Hristos și dobii prăznuiau, prăznuiau de bucurie că dușmanul lor de moarte este decapitat, că este înmormântat și este chiar păzit de 100 de ostași pe ceții pe gloapa mormântului. Atunci când ei nu credeau și în toiul bucuriilor, Dumnezeu le-a arătat, așa cum a zis, în repetate rânduri Mântuitorul. Când făcea minunile, când s-a schimbat la față pe muntele Tabor, când a hrănit cei 5.000 de oameni în pustie, afară de copii și femei, și alte minuni făcea, le spunea Sfinților Apostoli că Iisus Hristos va merge de bunăvoie la moarte, de la moarte de cruce, dar a treia zi va învia. Spunea Sfinția sa și domnilor, și cum Iona a stat 3 zile în pântecele chitului, așa se cade să stea fiul omului ce 3 zile în inima pământului. Lucru care Caiafa și Ana nu l-a uitat, căci după ce Domnul Hristos a murit pe cruce și a dat Duhul Tatălui, a fost îngropat, s-a dus Caiafa la Pilat și a spus, Doamne, ne-am adus aminte de înșelătorul acela, căci încă când fiind el în viață, a spus, a treia zi ce mă voi scula. Deci poruncește să întărească mormântul, să pună strajă, ca nu cumva să vină ucenicii noaptea să-l fure, să spună poporului că a înviat și va fi rătăcirea de pe urmă mai grea ca cea din tâi. Ce le-a zis Pilat? Aveți ostași, aveți custodie, luați și întăriți mormântul cum știți. Așa și făcut, că a pus 50 de ostași de o parte a mormântului și 50 de parte de cealaltă parte. Iar în Login, care era sutaș și era de față, care el a crezut în Iisus Hristos, atunci când Domnul și-a dat Duhul pe cruce, că a spus cu adevărat ce omul acesta, Fiul al lui Dumnezeu a fost. Văzând el toate miracolele, toate minunile ce s-au întâmplat atunci când Domnul Hristos s-a răstignit. Deci nu l-a voia întâmpla întâmplării s-a pus straja pe mormânt. S-a pus cu voia lui Dumnezeu, iar Caiafa a făcut un lucru inconștient de mintea lui. Căci dacă nu s-ar fi pus ostași să străjuiască, câți astăzi n-ar fi spus ce, cine știe dacă a înviat Hristos sau nu? Cine l-a văzut? Cine l-a păzit? Dar ce mai poate să spună astăzi, când iată evreii au pus 100 de ostași viteși și înarmați ca să păzească mormântul, a pus lespede mare deasupra Sfântului Mormânt, l-a pejăduit cu pecetii neluate, ca nu cumva să vină ucenicii să-l fure. Dar așa cum știm cu toții, în miez de noapte, când toți ostașii erau trăiși, nu dormeau cum vârteau evreii, atunci a venit din cer o lumină dumnezeiască, o adiere de lumină cerească care nu se poate explica cu limba omenească. Și acea lumină cerească a orbit pe cei care străjuiau, i-a omorțit că s-au făcut ca niște granit, nici măcar putând să se miște din loc. Domnul Hristos a ieșit din mormânt neclintit piatra și nestricând pe cețile gropii. Așa a ieșit din mormânt și s-a înălțat la Dumnezeu Tatăl. Deci după ce s-a cutremurat pământul și a înviat Domnul Hristos, după aceea și-a venit în fire ostașii din amorțire, s-a dus unii dintre ei și a spus mai marilor cărturarilor și fariseilor, și le-a zis, știți că acela pe care voi l-ați omorât, pe care voi l-ați înmormântat, pe care voi ați pecetuit groapa și a spus, ostați, ne-a spus pe noi să păzim, știți că a înviat? S-au mirat ei și a spus, cum se poate așa ceva? Se veniți la mormânt și vedeți că este gol. Dar ei, deși știau ei, se temeau de puterea lui Iisus Hristos, nu au venit să vadă dacă cu adevărat a înviat Hristos. S-a adunat în pripă, în grabă, sinedru și a făcut față, ce să facem ca să ascundem învierea lui Iisus Hristos. A făcut sfat și a pus argint și aur în mâna ostașilor să spună minciună ce noi, că noi dormim, și a venit ucenicii și l-au furat pe el. A spus ostașii, dar cum să putem să spunem așa ceva? O să se audă aceasta la guvernatorul Pilat sau la Roma. Ce, fiți fără de grijă că noi o să îi potorim și pe Pilat și pe ceilalți, numai să spuneți voi că n-a înviat și că dormind voi, a venit Hristos și a venit ucenicii și l-au curat. Dar, fraților creștini, în acel moment când ostașii au plecat să spună lui Pilat și evreilor că a înviat, a venit cel întâi Sfânta Maria Magdalena la mormânt să vadă mormântul, dar a văzut deasupra un înger pe piatră șezând, care i-a zis: ce cauți aici pe cel viu cu cei morți? Pe în care este viu și îl cauți între morți. A înviat și iată locul unde l-au pus. I-a alergat după aceea și a spus Sfinților Petru și Ioan că a înviat Hristos, iar ei nu au crezut-o și au venit întâi la mormânt amândoi. Sfântul Ioan, care era mai grabnic și mai tânăr, a venit întâi la mormânt, a venit pentru că piatra de acum era răsturnată de îngeri, dată la o parte, a venit, a văzut mormântul gol, măhrama și giulgiurile erau în mormânt, iar Iisus nicăieri. Dar n-a intrat Sfântul Apostol Ioan, a venit și Petru, cel tare în credință și apric, a intrat în mormânt și a văzut că era gol, a văzut numai măhrama și giulgiurile. Atunci s-a încredințat în învierea lui Iisus Hristos. Încă s-a mai adeverit învierea lui Iisus Hristos și femeilor mironosițe, care a venit dis de dimineață răsărind soarele ca să vină să ungă trupul lui Iisus, cu miresme, pentru că în vinerea ce trecuse n-a avut timp să facă toată ceremonia mormântării. Dar când a venit la antigona pe cale Iisus Hristos și le-a spus: și bucurați-vă! Sfinții Părinți spune că nu la întâmplare a venit Iisus Hristos și le-a întâmpinat. Ce să cădea, spunea Sfinții Părinți, neamul femeiesc care a auzit întâi blestemul pentru strămașa noastră Eva, tot ele trebuia să audă întâi bucuria învierii când le-a spus bucurați-vă. Și s-a așternut, proașternut la picioarele Mântuitorului și i le-au salutat. Deci a venit la mormânt și a găsit mormântul deșert și în repetate rânduri a venit ele la mormânt. Deci iată dovedirea Sfintei Învieri. Dar mai este și altele lucruri, pentru că chiar în aceea zi Sfinții Apostoli Luca și Cleopa mergea spre Emaus, un orășel care, sigur, este cam la 30 sau 40 de kilometri de Ierusalim, în carte spune și calea sâmbete având, că adică 60 de stadii, este până la orașul acesta Emaus. Mergând de ei spre Emaus, între ei Sfinții Apostoli vorbeau de cele întâmplate în Ierusalim, iar mergând i-a întovărășit Iisus Hristos al treilea și întreba: ce este lucru care voi vorbiți între voi, ce s-a întâmplat? Atunci Luca a spus și au doar numai: tu singur ești numele din Ierusalim. Nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Și cum iudeii și mai mari noștri l-a dat pe Iisus la moarte și noi credeam, spunea ei, că acela este izbăvirea și Mesia care ne va izbăvi din moarte. Și cu toate acestea, a treia zi este azi de când s-a făcut aceasta. Și mergând cu Sfinții Apostoli Domnul, a început să le explice toate prorociile cele ce erau pentru el. Și a zis: mă, zăbavnicilor, a crede toate ce a spus prorocii, au doar nu trebuia să pătrimească Hristos, să intre într-o slava sa. Și ajungând la Emaus, Domnul Hristos se făcea că merge mai departe. Iar ucenicii l-au îndemnat, deși nu știa cine este, pentru că ochii lor se ținea să nu-l cunoască: ce rămâi cu noi, că și către seară este ziua și lipi de acus a înserat. iar intrând să rămână cu ei la gazdă. Și așezând masa, Domnul Hristos ar bine având pâinea și ar bine culta masa, iar în momentul acela le s-au deschis ochii și l-au cunoscut că El este Iisus, dar în timpul acela s-a făcut nevăzut. O altă adeverire a Sfintei Învierii lui Iisus Hristos este tot în Duminica Paștilor, seara, cum spune și Sfânta Evanghelie de astăzi. Și seara fiind și ucenicii fiind adunați de frica iudeilor, și-a venit Iisus Hristos și-a stătut în mijlocul lor și-a spus, pace vouă. Pe muntele Sion este o peșteră unde Sfinții Apostoli s-au ascuns de frica iudeilor, aproape de locul și foișorul unde a fost cina cea de taină. Nu este departe decât numai la 50 de metri. Acolo erau ucenicii ascunși și când în ziua de Paște seara au venit și le-a spus pace vouă, Toma nu era cu ei. Și nu era, adică era descurajat, era desnădăjduit pentru aceasta de cele ce se întâmplase. Însă tot oarecare rânduială dumnezească a fost să nu fie Toma de față. Iar după ce Domnul Hristos, prin ușile încuiate, a intrat la ucenici și le-a dat binecuvântare și le-a spus pace vouă, și după aceea a plecat, a venit și Sfântul Toma. Iar venind el în mijlocul ucenicilor, ceilalți cu bucurie mare i-a spus, știi că a înviat Domnul? Iar el a spus că nu cred acest lucru. Cum se poate așa ceva? A început să-i spună, dar el a rămas tot necredincios. Și a așteptat încă 8 zile, astăzi este a 8-a zi de când Domnul Hristos i-a fost milă de Toma ca să nu rămână în necredință și a venit să-l încredințeze de învierea lui cea dumnezeiască. Dar lucrul adevărat nu este acesta. Dacă Sfântul Apostol Toma nu ar fi crezut, dacă ar fi crezut că a înviat Hristos, ce-ar fi zis ceilalți oameni? Cine l-a văzut pe Hristos că a înviat? Cine a vorbit cu El? Cine l-a pipăit? I-a pipăit ranele cuilor și rana din coastă. Dar iată, fraților creștini, că Dumnezeu l-a ales pe Sfântul Apostol Toma ca să fie totdeauna piatră de credință pentru toată creștinătatea. Ne aducem aminte că înainte de flori, înainte de a veni Domnul în Vitania ca să învieze pe Lazar, a spus ucenicilor, pentru că ei erau în Ierihon, erau în partea Iordanului, și să mergem să scutăm pe Lazar, că iată a dormit, așa a zis Iisus. Iar ceilalți apostoli i-a stat împotrivă, Doamne, Tu știi că evreii vreau să Te omoare, Tu știi că vrea să Te prindă, cum mergi iarăși la ei? Și le-a spus Domnul Hristos, cât este ziua, mi se cade să lucrez lucrurile pentru care Tatăl meu m-a trimis. Va veni noaptea, că nu se mai poate lucra, dându-ne nouă să înțelegem că și cât este ziua, adică când suntem în această viață de puțină vreme, de o clipă, de un ceas față de veșnicie, poate și mai puțin, să lucrăm poruncile Evangheliei cât este ziua. Că va veni noaptea, adică moartea, sfârșitul vieții noastre, și deși vom vrea atunci să lucrăm, nu mai putem să lucrăm, pentru că este noapte și ușa milostivirii și a mântuirii se închide odată cu ultima răsuflare a trupului nostru când vom muri. Deci a spus Sfântul Apostol Toma către ceilalți văzând că nu poate să-L oprească pe Domnul să vină în Vitania. Și a spus să mergem și noi să murim cu El. Așa a zis Sfântul Apostol Toma. Iată, tot El este astăzi ales ca prin buna Lui necredință să încredințeze pe toată lumea de învierea lui Iisus Hristos, după cum și la adormirea Maicii Domnului, tot el a fost acela lipsă când Maica Domnului dusă de Sfinții Apostoli pe drumul crucii, grădina Ghețimanii și mormântată, el n-a fost de față. De ce? Ca să arate minunea ce a urmat când Maica Domnului după 3 zile stând în mormânt și ea a fost ridicată la cer cu tot cu trup. După 3 zile l-a adus norul și pe Sfântul Toma la Ierusalim. Și încă nu era coborât pe pământ când din văzduh Maica Domnului i-a trimis omoforul. Iar venind el la ceilalți ucenici, a întrebat, ce este cu voi? De ce sunteți adunați aici? Ce? Păi pentru că Maica Domnului a lăsat cele pământești, s-a dus la cruce să-și lupte. Atunci el s-a supărat foarte mult și a plâns și a spus, de ce voi toți apostolii lui Hristos ați fost adus pe nori spre mormântarea Maicii Domnului și eu nu? Dar oare nu sunt și eu apostol ca și voi? S-a supărat și a plâns și a spus în final, să mă duceți măcar să văd și eu mormântul Maicii Domnului și să mă închin lui. Iar mergând și ducându-l apostolii să vadă mormântul și descoperim mormântul Maicii Domnului, o minune, n-am mai aflat în mormânt trupul Maicii Domnului, deoarece era înălțat la cer de Fiul Său cel iubit. Iată și de data aceasta Sfântul Apostol Toma tot el a fost ales pentru că a 8-a zi în Ierusalim Mântuitorul, deci astăzi, la 8-a zi după Înviere, a venit tot prin ușile încuiate, a stătut în mijloc și le-a spus același cuvânt, pace vouă. După care s-a întors către Toma și i-a spus cel, vino apostole și vezi ranele cuilor mele și pune mâna ta în semnul cuilor și pipăie coasta mea și vezi că eu sunt și nu mai fii necredincios. Atunci Sfântul Apostol Toma, cu mare frică s-a apropiat de Mântuitorul, pentru că el spusese ucenicilor, ce de nu voi pune ce degetul meu în rană în semnul cuilor, ce de nu voi pune ce degetul meu și voi pipăi coasta lui, nu voi crede. Atunci Domnul a spus, vină apostole și vezi ranele mâinilor mele și vină și pipăie coasta mea și nu mai fi necredincios și credincios. Atunci s-a apropiat cu mare frică Sfântul Apostol Toma și văzând ranele mâinilor și picioarelor și rana cea mare de însulițată în coasta Mântuitorului, atunci cu glas mare și Dumnezeu a zis ce? Domnul meu și Dumnezeu meu, Tu ești. A spus Iisus Hristos și Toma, pentru că Tu m-ai păzit, m-ai văzut și ai pipăit ranele mâinilor și picioarelor și coasta mea și crezi. Ferice de cei ce nu m-au văzut și au crezut. Deci, iată, fraților creștini, mărturia cea dumnezeiască pe care Sfântul Apostol Toma a dat-o întregii omenii. Cine se mai îndoiește astăzi de învierea lui Hristos? Cine poate să mai zică cine l-a văzut pe Hristos? Cine a vorbit cu El? Cine l-a pipăiat pe ranele corpului Său? Și totuși astăzi mulți sunt necredincioși și atei care nu vor să creadă în învierea lui Iisus Hristos. Dar aceasta, sigur că trebuie să fie. Ați văzut, Domnul Hristos a mers în țarină și acolo a semănat, adică a semănat grâu, curat. Dar a venit, ce dormind slugile, a venit ce cel rău și a semănat neghină. Trebuie să știți că neghina trebuie să fie, pentru că Iisus Hristos 12 ucenici a avut și totuși unul a fost neghină dintre ei și vânzător Iuda. Deci noi să avem grijă la cuvântul acesta care Hristos, care l-a spus Domnul Hristos către Toma. Deci vină apostole și vezi și nu mai fi necredincios, ci credincios. Necredincios și să fii credincios. Deci nouă ne spune astăzi Biserica în tot momentul, să fim credincioși. Și când credeți că suntem credincioși adevărat lui Dumnezeu? Când credem că Iisus Hristos a înviat, când îndeplinim poruncile totale ale Evangheliei, atunci suntem credincioși. Că ne-a spus nouă Sfinții Părinți, arată-mi credința din faptele tale cele bune. Nu este de ajuns să credem numai, dacă n-avem și faptele. Pentru că și diavolul a crezut că Iisus Hristos este Mesia. Și diavolul știa cine este Iisus, căci învia Domnul morții, făcea minunile, izgonea din diavol oamenii. Ce spunea diavolul atunci? Te știu pe tine, Iisus, și ești puterea lui Dumnezeu. Și certa Domnul Hristos să tagă ca să nu-l facă arătat. Ce i-a folosit pe diavol ca a știu cine este Iisus Hristos, dacă ei n-au vrut să facă nimic din poruncile Evangheliei și din credință? Deci nimic. O credință fără fapte este moartă. Noi atunci când avem credință în Dumnezeu, noi postim posturile, noi venim și ne spovedim, noi iertăm celor care ne-au greșit, nu odată, nu de 7 ori în zi, ci de 7 de... Nu mergem la judecată cu fratele nostru, cu sora noastră, cu vecinul nostru. Cu regret astăzi, copiii trage în judecată pe părinților chiar. Și de la o palmă de pământ, de la un lucru material de nimic, iată, stricăm dragostea creștinească, stricăm dragostea lui Dumnezeu. Oare am adus noi ceva când am venit pe această planetă? Ce am adus? Nimic, fraților creștini, n-am adus. Și tot atât de adevărat este că nimic nu vom lua când vom pleca de aici pregătiți sau nepregătiți. Și totuși ceva o să luăm, faptele noastre, bune sau rele. Că deși am vrea să ne scuturăm de ele, nu putem. Ele vor merge cu noi la vămile văzducului și mai ales la judecata de apoi. Deși noi, ca buni creștini, să ne arătăm credința prin faptele noastre și să venim la biserică, iată Dumnezeu ne-a trimis binecuvântarea cea cerească, ne-a trimis libertatea pe care noi trebuie să o folosim numai și numai în scopul mântuirii, numai și numai într-o îndeplinire a poruncilor lui Dumnezeu. Să nu creadă cineva că poate să slujească la 2 domni. Sau dacă pierde sufletul, are să se dea în schimb pentru asta. Că Mântuitorul a spus, și ce va folosi omul de va câștiga toată lumea și va pierde sufletul său? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Sufletul uman, sufletul omului este așa de scump și așa de scump prețuit și răscumpărat cu tot sângele lui Iisus Hristos. Deci dacă am avea, cum spune unii din Sfinții Părinți, 2 suflete, am dat unul pentru lumea aceasta, pentru distracții, pentru nebunii, pentru ghiar, și am păstrat unul pentru Împărăția lui Dumnezeu și pentru poruncile Evangheliei. Dar nu se poate să avem 2 suflete. După cum nu putem să avem 2 domni. Sunt 2 domni, dar nu sunt una, nu sunt uniți. E un domn al întunericului, diavolul Mamona, și este un domn Dumnezeu Iisus Hristos, lumina luminilor lumii. Deci nu are nicio împărtășire adevărul cu minciuna, ziua cu noaptea sau unul cu lemnul cu apa, sau Hristos cu Goliat, niciuna. Mulți dintre noi, mai ales tineretul, ce spune? Să slujesc și eu, să fiu în rând cu lumea, și la bani, și la distracții, doar sunt tânăr, trebuie să mă distrez. Când ajunge bătrân, mă voi pocăi. Am să mă duc să mă spovedesc, ca să caut și eu poruncile Evangheliei, dar cine te încredințează că până mâine vei fi în viață? Nimeni. Oare n-am văzut tineret în varea vârstii murind, sau în anii de pruncie? Sunt mai mulți care ne mor în tinerețe și în păcat decât cei ce ajung la bătrânețe. Deci, fraților creștini, este zi de praznică, este zi de sărbătoare, Învierea lui Hristos planează, cum am spus la început, asupra întregii biserici și asupra omenirii. Domnul Hristos încă este cu noi oamenii 40 de zile până la Înălțare, ca să încredințeze pe apostoli și prin Sfinții Apostoli pe noi toți, că Domnul Hristos cu adevărat a înviat. Sărătarea Marea Galilei, cu Sfinții Apostoli care le-au pescuit, și în repetate rânduri iarăși la lacul Genisaret, sau Marea Galilei, sau cum se numește lacul acesta, Marea Galilei, unde Domnul Hristos, fiind Sfinții Apostoli l-a pescuit, le-a spus, arunci mreja de-a dreapta corabii și atâta pești au prins, că nu putea să o tragă la mar. Dar când a venit la malul apei, era săratic și deasupra pește prins și le-a spus, veniți de prânzit. Și în repetate rândul Domnului Hristos, i-a încredințat de Sfinții Apostoli că Sfinția sa cu adevărat a înviat. Deci și noi să înviem împreună cu Iisus Hristos și noi în această viață, fraților creștini, să lucrăm prin credința în Dumnezeu, poruncile Evangheliei. Trei sunt cele mai mari virtuți creștinești, ieraticești, care este credința, nădejdea și dragostea. Fără de credință nimeni nu poate să se mântuiască, nu poate să nădăjduiască împărăția lui Dumnezeu și nici să iubească pe Dumnezeu. Iar între aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, rămâne cea mai mare dragostea către Dumnezeu și către cele cerești. Și ne spune Sfinții Părinți de ce? Că noi credem în Dumnezeu și îndeplinim poruncile lui Dumnezeu până îl dobândim pe Domnul Hristos. Chiar după ce am dobândit pe Dumnezeu și mântuirea și raiul, credința și nădejdea pierd, dar dragostea rămâne eternă, dragostea în Dumnezeu. Deci, fraților creștini, iată, deci cu rugăciunile prea curate Maicii lui Dumnezeu, care este patroana acestei catedrale în orașul și capitala țării, noi suntem astăzi în mijlocul dumneavoastră. Și ați văzut că și din darul lui Dumnezeu, încă am adus în ogorul de lucrare a bisericii, în dacuma preoțească, diaconească, încă pe Părintele Romanov, care este în gradul de diacon, ceata diaconească, mai bine zis, în lucrarea îngerească. Bunul Dumnezeu să-L întărească în credință, să-L întărească în darul care L-a primit, ca așa cum curat astăzi L-a primit, așa să meargă înaintea judecății lui Dumnezeu, la vremea când Dumnezeu va sucăpi ducerea noastră de aici în viață. Rog pe Bunul Dumnezeu și rog pe Sfântul Toma, piatra de credință pentru toată omenirea, pentru toată biserica, ca să ne întărească și cu noi în credința aceea, cum a spus El, ca un teolog, ce Domnul meu și Dumnezeu meu cu El. Este primul dintre apostoli care a recunoscut Dumnezeirea lui Iisus Hristos, că și când a zis Domnul, a spus că e Învățătorul, dar când a spus Dumnezeul meu, atunci, prin teologie, a arătat că Domnul Hristos este una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. După care Sfântul Apostol Ioan, marele teolog, ucenicul lui Hristos, care s-a rezemat pe pieptul acinașa de taină, el a scris în Patmos Evanghelia și primele cuvinte s-a adresat la Dumnezeirea lui Iisus Hristos, că spune, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin dânsul s-a făcut ce s-a făcut, iar fără de dânsul nimic nu s-a făcut din ce există. Pentru ale sale au venit, iar al săi pe dânsul nu l-au primit. Iar cât l-au primit la lor, le-a dat lor darul ca să numească Fiul lui Dumnezeu după dar. Deci așa a început Sfântul Apostol Evanghelist Evanghelia sa. Deci rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Sfântul Apostol Toma să ne întărească în credință față celor creștini și credința aceea prin faptele bune, ca și noi împreună cu Mântuitorul Hristos, de pe pământ, odată cu înălțarea sa, după 40 de zile, să ne înălțăm și noi la veșnica fericire, într-o împărăția lui Dumnezeu, acum și purudea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat!